اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما سلم جنہیم فکون اموالا وابتغا عمل دعات اللہ وتخطیطا من الخطم وما سلم جنہیم من ربوتنا صحابا وابن الفارات تکلہا زیفین فلم یصیبہا وابل فتلن واللہ بما تعملون بسیر اور مثال لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اور تصویر من انفسهم اور اپنے نفسوں کی پوری تسلی اور تصویر سے کم اصل جنت ان کی مثال ان کے مالوں کی مثال مانج مثال ایک جنت کی ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ میں ہو ٹیلے پر ہو اصحابہ وابل اس کو زوردار می پہنچ جائے بارش پہنچ جائے فآتت کلہا زیفہ نے پس لاتا ہے وہ باغ اپنا پھل دگنا فین لم اسی بھاوا بے ان کا پھل اگر اس کو نہ پہنچے بڑا زوردار بارش یعنی موسلا دھار بارش تلون پس تھوار واللہ بما تعملون بصیر اللہ اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. تو بیان کیا جا رہا ہے نا کہ جو لوگ ضیاع کے لیے نمود کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ خالص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر دگنا تگنا اور کئی گنا ان کو اللہ کی طرف سے ملے گا. اس کی مثال ایک اونچی جگہ میں باغ کے ساتھ دی ہے جس کو اگر بہت اچھی بارش پہنچ جائے تو پھر تو وہ دگنا پھل دیتا ہے, اگر بارش موسلا دھار نہ بھی اس کو پہنچے ہوار اور کوس اور شبنم سے بھی وہ مسمر وہ پھل لاتا ہے. تو اگر جگہ بڑی اچھی ہے اسی طرح اس کا دل وہ نہایت مخلص ہے اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے اچھا بیج ڈالا ہوا ہے, حلال مال یہ اچھا بیج ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ ثواب دے گا. جنت میں نقیر میں ضروریت اضافہ کروں کیا دوست رکھتا ہے تمہارا یہ کہ اس کا باغ ہو خرما کا کھجوروں کا وہ آنا اور انگوروں کا تجری نمتا الانہار جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں اس کے لیے فی ہاں اس باغ میں تمام قسم کے پھل ہوں اور پہنچے اس کو بڑھاپا در حال ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں اس کی چھوٹی چھوٹی پریری ہے اس کے لیے اولاد ہے ضعفا کمزور چھوٹی چھوٹی کوئی کمانے والا نہیں ابھی فساب احسار بس پہنچا اس کو بگولا جس میں کہ آگ ہے آگ بگولا پہنچ گیا فاترکت پس وہ سارے کا سارا باغ جل گیا ذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی وہ مال جو حرام کمائی تھا اور تم نے خرچ کیا اس کا تمہیں کچھ نہیں ملا. اسی طرح اگر بدنی کسی کے ساتھ ریا دکھاوا سما اور نمود کے لیے خرچ کیا تو اس کی مثال تھی کہ جیسے ایک آدمی کا بہترین باغ ہے تمام پھلوں پر مشتمل ہے لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو اچانک آگ بگولا آیا اور سارے باغ کو راکھ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے اب بچے ہیں تو کمانے والا بھی نہیں ہے. تو اس طرح جب آڑا وقت آئے گا حشر کا ایسے لوگوں کا خرچ کیا ہوا ان کے لیے ڈیڈی پیسے کا بھی فائدہ نہیں دے گا. سمجھائی بات؟ اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے, ریا نبوت کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے اور حلال کمائی کرنی چاہیے. حلال کمائی والا روزی والا مال خرچ کرنا یعنی حرام طریقے سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم فلا تیمموا الخبیث من تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید. ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ اس چیز سے جو تم نے کمایا. اور اس چیز سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے تمہیں اناج کی پیداوار دی. ولا تیمموا الخبیث منه اور کمزور اور گھٹیا مال کا ترس نہ کرو کہ وہ گھٹیا مال تم خرچ کرتے ہو, ردی مال جو خود تمہارے استعمال کے قابل نہیں سمجھتے. بلس تم کے آنکھ دیے, فرض کرو تم اس طرح کے غریب مسکین ہو تو تمہیں ایسا مال دیا جائے تو تم چشم پوشی کے بغیر اس کو کھلے دل سے نہیں لے قبول کرو گے. لس تم نہیں ہوگے تم اس کو پکڑنے والے, مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کر جاؤ. اللہ وعلم ان اللہ غنی حمید, خوب جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے, تعریف کیا ہوا ہے, اسے تمہارے خرچوں کی نفقات کی ضرورت نہ ہے, وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے یہ تمہیں ترغیب دیتا ہے کہ تمہارا اس میں فائدہ ہے, تمہارا مستقبل بنے گا, تمہاری آخرت بن جائے گی. اس واسطے گٹیا مال دینا یہ نہایت رذیلی خسرت ہے. اور پہلے کچھ لوگ ایسے کیا کرتے تھے. اس آیت اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. ہاں ایک آدمی کے پاس اس کا کل مال ہی ایسا ہے, یعنی کل مال ہی دوم نمبر ہے اس کا, تو پھر تو ٹھیک ہے جیسا ہے ویسا ہی دینا ہے. لیکن اگر اس کا باقی مال اچھا ہے اور اچھے مال میں سے گٹیا کو دیکھ کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یہ نہایت رذیلہ خصلت ہے, اس کو بدلنا ضروری ہے. وہ اچھے مال سے دے. پھر اللہ نے مثال دی کہ اگر تم ایسے ہوتے تو تمہیں یہ گٹیا مال دیا جاتا تو پھر بڑی تنگی کے ساتھ تم اس کو قبول کرتے اور رضامندی سے اس کو کوئی لینے والا نہ تم نہ لیتے. تو اسی طرح وہ تمہارا بھائی غریب فقیر جو ہے وہ ہے. اس لیے ہاں ایک آدمی کا مال سارے کا سارا ایسا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے, پھر وہ جیسا ہے اس سے خرچ کرے. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر یامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل واللہ واسع علیم. یہ جو فرمایا نا ومما اخرجنا لکم من الارض, جو زمین سے ہم نے تمہیں پیداوار دی ہے, اناج دیا ہے, تو زمین سے جو پیداوار ہے اس سے ایک اوشر دیا جاتا ہے, اور زمینی پیداوار کی جو فصل ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو کوت نہیں بن سکتی, بس وہ سبزیاں ہیں یہ کوت نہیں بن سکتی. تو اس لیے ایک حدیث بھی جامع ترمذی میں آ گئی کہ سبزیوں میں اشر نہیں, ان کی جو پیسے ہوں گے فلاں حال کے بعد ان سے زکات دی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سبزیوں میں سے بھی اشر دیا جائے گا. اب جو گنا ہے یہ دو قسم کا ہے, ایک گنا ہے اونا جو چوسنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ تو سبزیوں میں شامل ہے, اور ایک وہ کماد ہے وہ گنا ہے جس کی گڑ اور شکر اور چینی بنائی جاتی ہے. تو آج کل اگرچہ ملوں میں یہ گنا بیچا جاتا ہے لیکن اعلی حل و عقد اس کا حساب لگائیں گے کہ اتنے من گنے سے, مثلاً 10 من گنے سے ایک من گڑ نکلتا ہے, تو وہ اس حساب سے وہ اس کا اشر دینا ضروری ہے, اس یعنی پورے توازن کے ساتھ اس کا اس طرح اشر دیا جائے گا. اور آج کل یہ جو ملوں میں گنا بیچا جاتا ہے اس میں ایک اور مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ملوں والے جو ہیں وہ نقد روپیہ نہیں دیتے ذمہ دار، وہ دیتے ہیں چیک دیتے ہیں، اور وہ چیک بہت دیر سے ملتا ہے، تو یہ ان کو پیسے کی جلد ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ پھر وہاں ملوں کے ان جگہوں میں بیپاری بیٹھے ہوتے ہیں نقد رقمیں لیتے ہیں، وہ چیک کے ساتھ مثلاً ان کا گنا 60 روپے بکا ہے تو وہ ان کو نقد پیسے دے کے وہ چیک لے لیتے ہیں اور 58 روپے کا حساب نقد دیتے ہیں، 58 روپے مطلب 2 روپے فی من وہ منافع لیتے ہیں، یاد رکھو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ چیک کسی سے عبارت ہے، نوٹوں سے عبارت ہے، اور نوٹ بھی تو کاغذ کے بنے ہوئے ہیں نا، حکومت کی چھاپ لگی ہوئی ہے اس لیے وہ روپیہ ہے، سمجھا جی؟ تو چیک جو ہے وہ بھی نوٹ سے نوٹوں سے عبارت ہے، اور یہ جو نوٹ ہیں یہ بھی نوٹوں سے عبارت ہے، وہ بھی روپیہ ہے وہ بھی روپیہ ہے، تو روپے کا روپے کے ساتھ تبادلہ، اس میں اگر ایک پیسے کا بھی کمی زیادتی ہوگی مفاضلہ ہوگا تو یہ سری سود ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح جو بینکوں کے پاس لوگ نئی تتھیاں نوٹوں کی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے نوٹ پرانے نوٹ وہ تبدیل کرتے ہیں، اور پھر وہ مثلاً 100 روپے کے مقابلے میں وہ 90 روپے دیتے ہیں یا 95 روپے دیتے ہیں، یہ خالص سود ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ سودا ایک اس میں ہلت کی صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو نقد پیسے دینے والا ہے وہ پہلے ہی سودا کر لے ذمہ دار سے، براہ راست سودا کرے کہ میں تمہیں 58 روپے فی من دیتا ہوں، اور پھر وہ گنا اپنی تعویل میں لے کے آگے مل کو سپلائی کرے، وہی 2 روپے اس کو مل جائیں گے، لیکن اب یہ صورت ہلت کی، کیوں؟ اب مبی گنا ہے اور اس کے مقابلے میں رقم دی جاتی ہے، اور یہ جنس کی تبدیلی ہے، اگر جنسیں بدل جائے تو پھر اس میں کمی دی، اور نقد ہو دونوں طرف سے تو پھر کمی زیادتی جائز ہے، نوٹ چیک کے بدلے میں یہ ایک جنس اس لیے وہ جائز ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں سمجھنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں نصاب کے قائل نہیں ہے، بات سمجھا گئی نا؟ مثلا ایک آدمی کی کل 10 من گندم ہوئی ہے، تو حضرت امام صاحب کے نزدیک اس میں سے اوشن نکالنا فرض ہے، 5 من سے بھی اوشن نکالنا فرض ہے، کیوں؟ حضرت الامام کے نزدیک نصاب زمین کی پیداوار میں کوئی نصاب نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت واضح موجود ہے کہ فرمایا 5 وسق سے کم میں اچھل نہیں ہے، تو جیسے دوسرے اموال جو ہیں مسلمانوں کے ان کا نصاب مقرر ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار کا بھی نصاب 5 وسق مقرر، اسی واسطے میرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہنچ کے یہ نوٹ دیا ہے، حضرت ابن عمر کی جو روایت ہے جس میں زمین کی انواع پر عشر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی چاہی زمین ہوگی تو اتنا عشر ہوگا، اور نہری ہوگی برانی زمین ہوگی تو اتنا عشر ہوگا، انواع زمین وہاں حضرت ابن عمر کی روایت میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں ابن عمر کی روایت میں نصاب کا بیان نہیں ہے، دوسری حدیث ابو سعید خدری کی جو ہے اس میں نصاب کا بیان ہے، وہ مفت اس کی تفسیر کر رہی ہے، وہ اس کی توضیح کر رہی ہے، لہذا تمام محدثین اور جملہ ائمہ کرام وہ اسی بات کے قائل ہے کہ زمین کی پیداوار اور ناج میں بھی نصاب مقرر ہے پانچ وسط، لیکن میرے امام نفع وہ زمین کے اناج میں نصاب کے قائل نہیں. اب اندازہ لگائیے، ایک آدمی نے وہ چھ ماہ یا تین چار ماہ زبردست محنت کی ہے اور اس کے دس ماہ نے سب ساری گندم آئی ہے جو اس کے بال بچے کے ایک مہینے کی خوراک ہے، اب بولے دین پلان کر سکتے ہیں کہ اچھا تمہارا دین ہے، اس نے چھ مہینے ہر کریزی سے محنت کی ہے اور ایک مہینے کی بھی بال بچے کا خوراک اس کو نہیں ملا اور تم کہتے ہو اس میں احسان کرو. تو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی اموال کے کا نصاب بیان کیا ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار کا بھی برابر پانچ وقت نصاب مقرر کیا ہے. تو اس لیے میں اپنے امام رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پانچ وقت نصاب زمین کی پیداوار کا ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں کوئی لفظ نہیں. ہاں اس میں ہار جو ہے اس کی روپوں کے برابر روپئے دیے جائیں اور جو ہار ہے اس کی مزید قیمت وہ جتنی مرضی لے لے، یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن روپئے کے مقابلے میں روپئے ہی ہوگا. اور پھر اس میں ان کی کچھ محنت بھی لگتی ہے پرورے میں، تو وہ اپنی محنت کے اور جو ہار ہے اس کے پیسے علیحدہ لے لے، روپئے جتنے ہیں اتنے روپئے اس کے مقابلے میں. چلیے جی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضل والله واسع. کم از کم ویسے اس میں حال علم کی تاکید میں قدرے اختلاف ہے، کم از کم بیس میں ایک وسط ساٹھ ساٹھ ساں کا ہوتا ہے، ایک وسط ساٹھ ساں کا ہوتا ہے، ایک سا چار مت کا ہوتا ہے. سمجھا گی نا بات کی؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کی ویسی قیمت زیادہ رکھی ہوتی ہے جیسے درہم دینار میں فرق ہوتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے. تو وہ اس کیٹاگری میں نہیں آتا. الشیطان، الشیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقیری کا اور تم دیتا ہے بھائی بے حیائی کا. وہ شیطان یہ کر کر کرتا ہے خرچ کرنے والے کے دل میں، خرچ کر دو گے تو یہ بال بچے کو کہاں سے کھلاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تمہیں تم سے وعدہ دیتا ہے بخشش کا اس خرچ سے اور فضل کا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہاری اس میں برکت ڈالے گا اور مزید عطا کرے گا، فضل مزید اضافہ دے گا. جیسے کہ مسلم میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ دو فرشتے منادی کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اسی طرح مزید عطا فرما، اس کا جانشین دیکھ اور اللہ مات منفقن خالفن، اور جو کنجوس بخیل ہے ابلیس کا شکار ہو گیا، اس کے برے میں آ گیا کہ فقیر ہو جاؤں گا اگر خرچ کروں گا، تو فرمایا فرشتہ منادی کرتا ہے اللہ مات منفقن خالفن فن اللہ واسم. آج کل رمضان کا مہینہ ہے، عام اداروں والوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے ادارے کا اخراجات سال کے اکٹھے کرنا ہوتے ہیں، تو ویسے رمضان کے مہینہ برکات کا مہینہ ہے، تو اس واسطے اس مہینے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. جس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تو ادا کرنی ہی ہے، لیکن جس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ویسے نفلی صدقات خیرات بھی کرنے چاہیے. اچھا یو تل حکمت میں یہ شاہ میں یو تل حکمت فقط اونتے یا خیرن کثیر ہو میں یس کر اللہ الباب. اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے, اور جو شخص دیا گیا حکمت بس وہ بہت وسیع چیز دیا گیا, ہوتے یا خیرن کثیرا وہ بہت بڑھائی دیا گیا, وما یذکر الا اولو الالباب, اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقلوں والے, یعنی قرآن اور قرآن کے جو حکم ہیں ان سے جو اصحاب عقول ہیں وہی اپنی خواہشات کو پامال کر کے بالا ہو کر جو چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شرح صدر فرماتا ہے. تو یہ حکمت کا معنی نافع علم یہاں مراد ہے, اور جو عمل صالح کی کا سبب بنتا ہے, ایسا نافع علم جو عمل صالح کا سبب بنتا ہے وہی عمل صالح علم نافع ہو سکتا ہے. جو عالم علم عمل صالح کا سبب بنے اور وہی علم والا ان علماء کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. ویسے حکمت کے تقریباً اس کے بارے میں علامہ ابو حیان نے بحر المحیط میں مفسرین کے 30 اقوال پیش کیے, لیکن سب معنی تقریباً لفظوں میں فرق ہے, معنی قریب قریب ہیں, مگر جہاں جو یہاں حکمت اور کتاب دونوں معطوف لائے معطوف کی حیثیت سے آتے ہیں قرآن میں, جو علم الکتاب اول حکمہ, وہاں صحابہ کرام اور تابعین نے وہاں حکمت سے امام کائنات کی سنت اور حدیث نبوی مراد لی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو فرمایا کہ تمام سب تمہیں نافقہ تھے اور نظر تم میں نظر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. دیکھیے ابھی کل نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی کے مسائل پہلی ہے تو میں بیان کیے گئے, اور الائے کلمات اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ اعلیٰ ترین خرچ ہے ایک مومن کا. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ جو آپ کرتے ہیں صدقات خراب دیتے ہیں تو ریا سے بچنے کی کوشش کریں, اگر مخفی صدقہ دیں گے تو ریا سے بچ جائیں گے. ہاں بعض صورتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں سامنے صدقہ دینا بہتر ہو سکتا ہے, مثلاً کوئی بہت بڑا دینی پروگرام ہے اور اس میں ایک آدمی اس لیے سارے لوگوں کے سامنے ایک رقم خطیر دیتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے دوسرے بھی اسی معیار سے دیں گے بڑھ چڑھ کر کے, تو یہ دین کا کام ہو جائے گا, اور اس کے دل میں ریا اور سما نہیں ہے تو اس صورت میں ظاہر دینا بھی بہتر. اور بعض دفعہ زکات کا مال, مثلاً ایک آدمی کے متعلق لوگ شبہ میں ہے کہ یہ شاید زکات کا مال کھا جاتا ہے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش میں, تو وہ بھی زہر دے دے تاکہ یہ بدنامی اس کے ذمہ نہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرے, ریا سے بھی بچے اور زہر بھی دے سکتا ہے تاکہ اس کے متعلق اس قسم کا پروپیگنڈا نہ ہو. فرمایا وما انفقتم من نفقۃ, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یہ نظر مانی ہے نظر مارنا, فإن اللہ یعلمہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے, جو بھی اللہ کے راستے میں تم نے نظر مان لی ہے یا خرچ کرتے ہو, فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی زکات کو اللہ کے راہ میں زکات نہ دینا اور مال کو جو خرچ کرنے کی جگہ ہے نہ خرچ کرنا, یہ قسم کا ظلم ہے, یہ معافی ہے, اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہے. تو ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. فرمایا ان تبدو صدقات, ان تبدو صدقات فنعما ہی, ان تخفوا وتوتو الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم زہر کر کے دو صدقات بس بہت اچھا ہے, یعنی جیسی میں نے صورتیں بتائی ہیں زہر کرنے کی, میں تخفوا اور اگر ان کو مخفی کر کے دو اور فقراء کو دو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے, اور تمہارے صدقات خیرات جو اللہ کی رضا کے لیے تم نے دیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا. اللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. نیک نیتی سے کرو. دیکھو بعض روایات میں آیا کہ الصدقہ تو رد البلاء, کہ اللہ کے نام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم صدقہ خیرات کرو گے تو دنیا میں جو آنے والے مصائب اور تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی اضافہ کرے گا, یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی یہ نفع بخشتا ہے. صدقہ کرنے والے کو اللہ کے نام میں خرچہ کرنے والے کو لیسا علیہ کا خدا ولیکن اللہ یادی میں یہ شعب وما تم سکون خیر علیہ انسکم وما تم سکون اللہ ابتغاء وجہ اللہ وما تم سکون خیر وفا علیکم وانتم لا تظلم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے, سعید بن جبیر تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان آل ذمہ کے جو فقراء تھے ان پر صدقہ کیا کرتے تھے, اور جب مسلمان فقیر بڑھ گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آل دین پر کرو, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اور اس آیت نے نازل ہو کر کے ثابت کیا کہ جو غریب غیر مسلم تمہارے میں بچتے ہیں ذمی ان پر بھی صدقہ خیرات تمہارا درست ہے, ان کو بھی جو تمہارا پڑوسی ہے ذمی ہے وہ بھوکا مر جائے ان کو بھی دو. لیکن یاد رکھو فرضی صدقات جو ہیں وہ مسلمان ہی کو دینے ضروری ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا کہ تو خز من اگنے جائیں و ترد والا فکر آئے, یعنی فرائض وہ زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ یہ مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں پر خرچ کیا جائے گا, یہ فرضی صدقات غیر مسلم پر کرنے جائز نہیں ہے. لیکن جو فرضی صدقات نہیں ہے نفلی صدقات ہے وہ غیر مسلم آپ کے پڑوس میں ہے ذمی ہے تمہاری حکومت میں رہتا ہے بھوکا مر رہا ہے تمہیں اللہ نے بڑی دولت دی ہے تو اس پر بھی تم خرچ کرو اور اس کو جائز ہے اس پر خرچ کرنا. فرمایا لیسا علیہ کا ہوتا ہوں, جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آل دین جو ہیں ان پر صدقہ کرو تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تجھ پر ان کو ہدایت دینا یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ میرے اختیار میں ہے, لیکن دنیا میں ہے تو میں نے مسلمان اور غیر مسلم سب کو روٹی کا وعدہ دے رکھا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ولکن اللہ یعلم المصیر, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تم سکم من خیر, جو بھی تم مال خرچ کرو گے تمہارے جانوں کو اس کا فائدہ ملے گا, اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر اللہ کی رضا مت خرچ کرو تو مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تم سکم من خیر, اور جو کچھ خرچ کرتے ہو یہ وہ فائدہ ہے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جاؤ گے. فرمایا کہ یہ جو ہے نا وما تم سکون الا ابتغاء وجہ اللہ, یہ نفی بمانا نحس کے, نوٹ کر لو یہ نفی بمانا نحس کے ہے, کہ وما تم سکون کا میں نے اسی لیے یہ معنی کیا ہے کہ مت خرچ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ویسے تو سیگا نفی کا نا, اگر نفی نہ ہوتی تو پھر ماں تم سے کو نہ تو لانا جس کے شروع میں نہیں ہے ماں نفی کا کے شروع میں ہے, اور یہ تم سے اونا مضارعہ منفی ہے لیکن مانا ناش میں. فرمایا کہ للفقراء الذین اوصلوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یا سب الجاہل اگنے یا اپنے تعریف ہو هم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں, یعنی یہ جو خرچ کرتے ہو اس میں ان لوگوں کو صف اول میں ملحوظ خاطر رکھو جو اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں. اللہ کے راستے کی بند ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں, فرمایا لا یستطیعون ضربا, وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. یا سبوم الجاہل اغنیہ, اور گمان کرتے ہیں ان کو جاہلو کہ یہ غنی ہے. کیوں؟ من التعفف, اس وجہ سے کہ وہ بیک کا ہاتھ نہیں پھیلاتا کس کے سامنے, بچنے کی وجہ سے. یعنی کئی لوگ چت کپڑیے بھی فقیر ہوتے ہیں بیچارے, لیکن وہ مالداروں کے دروازے پر دستک نہیں دیتے جاتے. تو مالداروں کو ایسے لوگوں کا بھرم قائم رکھنا چاہیے, جبکہ ان کو علم ہے, پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے, تو پھر بغیر اس کے مانگنے کے ہی اس کو دینا, اس پر صدقہ کرنا چاہیے. فرمایا سارے ہوں نصیبہ ہو, تو پچھانے گا ان کو ان کی علامتوں سے. لا یسالون الناس الحافا, وہ ایسے شریف طبع لوگ ہیں کہ نہیں سوال کرتے ہیں وہ لوگوں سے چمٹ کا سوال, جیسے کہ بعض لوگ چمٹ کا سوال کرتے ہیں, جان ہی نہیں چھوڑتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بھی علیم, اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو فإن اللہ بھی علیم, اللہ اس کو جاننے والا ہے. اس واسطے اللہ خیر کے راستے, بلائی کے راستوں میں خرچ کرتے رہو, اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں دن میں پوشیدہ اور ظاہر, ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے ہاں, ان پر کوئی خوف نہ ہوگا معاد سے, اور نہ وہ معافات پر غم کھائیں گے. بعض لوگوں نے کہا, مفسرین نے, کہ حضرت ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر نے 1000 دن کو صرف کیا, ایک رات کو کیا, ایک پوشیدہ کیا, ایک ظاہر. بعض اعلی رنگ نے یہ ان کے بارے میں, بہرحال ایک کا شاہ نزول خاص بھی ہو تو حکم تو ہمیشہ عام ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی, میں نے کہا نا کہ وہ کافر جو کہ وہ تمہارا حربی نہیں ہے, اس کو تم صدقے خیرات جو فرائض فرضی نہیں ہے ان میں سے دے سکتے ہو, بلکہ دینا چاہیے. اگر تمہارے پڑوس میں ہے, بھوکے ہیں, بچے زیادہ ہیں, کمائی اس کی نہیں ہے, تو اس کو صدقہ, اپنے صدقات نفلی جو ہیں ان میں سے دینا چاہیے. یعنی فرضی صدقات تو مسلمان کو ہی دینے ہیں, لیکن جو نفلی صدقات ہیں ان میں سے ان کو دیا جائے. اچھا جی, تو فرمایا کہ الذین, جی قرض وغیرہ غیر مسلم کے ساتھ بے فروخت سودا وغیرہ یہ جائز ہے. قرض لین دین بھی غیر مسلم سے کیا جا سکتا ہے, لیکن 5 دفعہ تقابل ہوتا ہے. جیسے کہ ایک دور تھا کہ مرزائی جو تھے وہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا, اب وہاں طاقت لڑ رہی تھی دونوں فریقوں کی, اس وقت ضروری تھا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. یہ ہنگامی صورتوں میں تو سوشل بائیکاٹ ہو سکتے ہیں غیر مسلموں سے, ہنگامی صورتوں میں. مثلا آج کل جو لوگ مسلمانوں کو اپنے ظلم ستم کا تختہ مشق بنائے غیر مسلم, تو آپ ان کی صنعت کو اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے اڈے دیں, یہ غلط. جنگی مقابلے میں دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیا مال اور یہ بہت بڑا پہیا جنگ، تو مقابلے میں اس پہیے کو پنچر کرنا ضروری ہے. سمجھ آ گئی مسائل کی؟ کہ جس وقت اسلام دشمن طاقت مقابلے میں آ جائے تو اس وقت اسلام دشمن طاقت کے دو پہیے لڑتے ہیں، ایک مال اور ایک فوج. فوج بھی نہتی میدان میں نہیں لڑ سکتی جب تک اسلحہ نہ ہو، اور اسلحہ مال کے لیے سمجھا جاتا ہے. لہذا ایسے دور میں اس کو ان کی صنعتوں کو فروغ دے کے اور اس کے بیپاری بن کے ان کو تقویت پہنچانا، یہ منشا اسلام کے خلاف. ایسے عام حالات میں غیر مسلم کے ساتھ لین دین قرض وغیرہ یہ درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے یہودی سے جو لیے تھے اور ادھار لیے تھے، ہجرا کر بھی رکھی تھی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، کس پر؟ نشر. مولانا عبدالکلام آزاد وغیرہ کا فتویٰ تو ہے، فی سبیل اللہ کی مد میں وہ لا کے کہتے ہیں لگ سکتی ہے، لیکن جمہور علماء امت اس کے قائل نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد سے مسجد کو دیا جائے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے متعلق آیا کہ اوصاف الناس یہ لوگوں کی محل کچھ ہے، اس سے مساجد اللہ کے گھروں کو بتانا چاہیے. ہاں، جو مدارس ہیں مدارس پر ٹھیک ہے، بہت سے علماء مدارس پر بھی وہ زکوٰۃ کے لگانے کے قائل نہیں ہے. ہمارے حدیث علماء کا بھی ایسے فتاوی جات موجود ہیں، اور خصوصاً حنفی علماء کے تو ایسے فتاوی ہیں ہی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ اصل میں کہتے ہیں کہ تملیق نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ناظم جو ہوتا ہے ان کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ادارے کی تملیق میں وہ مال ہوتا ہے، اور تو وہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اس ان مستحقین پر ہی خرچ ہوتا ہے. مثلاً ایک طالب علم بیمار ہو گیا، اب اسی زکوٰۃ فنڈ سے ڈاکٹر کو فیس دینی اور دی جا رہی. اب کئی علماء ایسے ہیں، کئی اداروں والے، کہ جب ایڈ ملتی تھی نا نواز شریف کے دور میں یہ مدارس والوں کو، تو وہ طالب علموں کو رجسٹروں پر ان کے نام درج تھے کہ اتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا، اور پھر مدرسہ ان سے وصول کر لیتا تھا. اسے تکلف کی ضرورت نہ تھی. ادارے کا ناظم جو ان پر خرچ کر رہا ہے، یہ ان کا ترجمان، ان کا وکیل ہے. لہذا یہ میرے نقطہ نظر کے مطابق درست. محمد علی یا حسین کے نام پر جی غیر اللہ کے نام پر دینا شرک. چلیے یہاں یہ لگنا امن تک اللہ بدرو ماں باپ یا میرا نبا سود کا کام کرتے ہیں، کافر جیسا بھی کام کرتا ہے قرضہ لینا جائز. فرمایا تو بھائی کیا کہا مولانا صاحب نے، ملکی سطح پر مالی امداد بھائی میں نے دو عرفی بات کہہ دی کہ بعض ہنگامی حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں جائز نہیں ہوتی، عمومی حالات میں جائز ہوتا ہے. یہ قرضہ لینا دینا بھی مسلم غیر مسلم کا باہمی قرضہ لینا دینا فروخت کرنا یہ درست ہے عمومی حالات میں، لیکن بعض ہنگامی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں تھے درست ہوتا. اچھا جی، الذین یعقلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلکم انهم قالوا انما البیع مثل الربا وحل الله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیکھیے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے آیات میں حکم دیا تھا کہ پاکیزہ ماں کمائی کرو اور اس حلال کمائی میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ترغیب تھی انفاق فی سبیل اللہ کی. اب اس کے مقابل اگلی آیتوں میں ربا کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جو خبیث کمائی ہے, حلال کمائی نہیں, اور یہ خبیث کمائی جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بجائے فائدہ مند ہونے کے ہر کا نقصان ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں اتباعی. اس واسطے اس خبیث کمائی سے بچنا نہایت ضروری ہے. تو اقتصادیات کا حل صحیح بات یہ ہے کہ ربا میں نہیں. اقتصادیات کا حل جو اسلامی آئین میں ہے وہ دنیا کے کسی آئین میں نہیں پایا جاتا. اور آپ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور پڑھ کے دیکھیے اور ان سے پہلے ادوار پڑھ کے دیکھیے کہ اقتصادیات کا کتنا زبردست حل رہا. آج بھی سعودی حکومت سود خاری سے اگر مبرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی برکتیں عطا فرمائی. سود کا آخر جو انجام ہے وہ ناکامی, کوتاہی اور غربت اور تنگ دستی. وہ لوگ سود خور جو آپ کو آسمان زمین کے درمیان اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو ان وہ اتنے مقروض ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اتنے بال نہیں ہوتے جتنا ان پر رقم قرضہ ہوتا. ہم نے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو نمازی پرہیزی ہیں جب وہ سود خوری کے چکر میں آ گئے یقین جانو دنوں میں ذلیل خوار ہو گئے اور فقیر بن گئے. اپنی ان کو دکانیں بیچی, اپنے مکان بیچے اور شہر در بدر شہروں میں پھرتے نظر آئے. اس واسطے سود خوری جو ہے یہ ایسی معاشرے میں لعنت ہے جو بغیر تباہی کے اس میں اور کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ جو رقم بینکوں میں دی جائے مضاربت پر بینک کام کرے تو دنوں میں یہ اقتصادیات اور یہ سریا تک پہنچ سکتی ہے. بجائے اس کے کہ سود کا کاروبار بینک والے کا. اچھا اللہ دینا یا قلون اربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون, وہ حشر کو نہیں کھڑے ہوں گے. اللہ کما یقوم الذی یتخبط, یعنی جب اللہ کا حکم ہو جائے گا اور قبروں سے اٹھیں گے تو نہیں کھڑے ہوں گے, نہیں اٹھیں گے اپنی قبروں سے. اللہ کما یقوم الذی, مگر مانند اس شخص کی جو کھڑا ہوتا ہے. یتخبط الشیطان, جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہے من المس, چھونے کی وجہ سے. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا, کہ سواس کی بیع مثل سود کی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ بھی نفع کے لیے, بیع بھی کاروبار بیع کا بھی نفع کے لیے کیا جاتا ہے اور سود کا بھی نفع کے لیے کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب کاروبار بیع فروخت جائز ہے تو سود کیوں جائز نہیں. اللہ نے حاکمانہ انداز میں اس کا جواب دیا, فرمایا وحل اللہ البیع وحرم الربا, شرم کرو, عقل کی بات کرو. اگر سود اور بیع فروخت یہ برابر ہوتے, ان میں فرق نہ ہوتا علت اور رمت کا, تو پھر اللہ حکیم یہ ربا کو حرام کیوں کرتا اور بیع کو حلال کیوں کرتا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے, تو ثابت ہوا کہ ربا بیع مثل ربا کی نہیں ہے. ربا مثل بیع کی نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے، اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اور اگر تاجر بیع فروخت کرنے والا حلال حرام کی تمیز کر کے بیع فروخت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو بیع فروخت کرنے والے تاجر کو قیامت کے دن اتنا اعزاز ملے گا کہ اللہ کے پیغمبروں کے برابر ان کو کرسیاں ملیں گی۔ حدیث پڑی ہے گئی تو سود خور کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے چھو کر کسی کو خبتی بنا دیا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، ایسے ہی بکواس کرتا ہے۔ ایک مجنون ایک پاگل تو ایسا ہے نا کہ پاگل ہے مجنون ہے، اس کو عقل سوجھ نہیں ہے، عقل سوجھ نہیں ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ تو ایک ایسا پاگل ایسا مجنون ہے جو بکواس ہی کیا جا رہا ہے، زیان بکتا ہے، کوئی پتے کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا حال ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو کہتے ہیں فلانے کو جن اللہ کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے فرمایا اللہ جی یتخبط الشیطانوں من المت، وہ اس شخص کی ایسا حل ہوگا اس کا جب قبر میں قبر سے اٹھے گا جیسے کہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جس کو شیطان نے مس کیا ہے اور اس کو خبتی بنا دیا۔ تو اگر ایسا ہو ہی نہ سکتا ہو تو یہ مثال بھی ٹھیک نہیں بنتی۔ اس واسطے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن کسی آدمی کو کسی عورت کو لگ جائے، ہاں جی، تو یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث ہے، یجری من الانسان مجرى الدم، فرمایا یہ انسان کے رگ و ریشے میں ایسے جاری ہو جاتا ہے جیسے خون جاری ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ لوگ جو علماء کرام بھی کئی جن وغیرہ نکالتے ہیں تو ان کو یہ کہنا کہ ہر بار یہ ایسے جھوٹی بناتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ بینم قالوا انما البيع مثل، آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ آنکھ کا عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ عذاب جو آنکھ کا ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، جلانا نہیں چاہتا۔ دیکھو نا یہ عمل جتنا نیک ہوگا وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے یہ شکایت کی جن کی، تو قاضی صاحب نے فرمایا جاؤ اس کو کہنا جب تمہارے آدمی میں وہ جن آئے اس کو کہنا کہ قاضی اللہ کا بندہ تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اس کو نجات نہ کر کرنا، اس سے نکل جاؤ۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ جن بول کے کہتا ہے قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پورا علاقہ ہی چھوڑ جاؤں، کہ یہ کہا تھا کہ اس کو چھوڑ جاؤں، اگر قاضی صاحب نے یہ کہا کہ علاقہ چھوڑ جاؤں تو مجھے اتنی شرم ہے کہ میں پورے علاقے میں دوبارہ لا کر ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خیال آیا اسی جن کے بارے میں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا دے دیا، فرمایا اس کو کہنا کہ جوتے کہاں کے جانا ہے تو پہلے ہی چلا جانا ہے، وہ پہلے ہی آپ جوڑ کے چلا۔ تو بہرحال یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کو سراسر جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو سود خور ہے اس طرح اٹھے گا قبر سے جیسے کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا۔ دیکھو بھائی میں نے آپ کو پہلے دن ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اعزاز علم اور اعزاز عالم کے تو یہ منافی ہو سکتا ہے, لیکن شرعاً اس نے وقت صرف کیا ہے, محنت کی ہے, وہ لے لے تو اس کو حرام کہنا مشکل ہے, نجائز کہنا مشکل ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام لیا یا نجائز. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے کہ جن کسی کے قید میں ہو. رسول اللہ علیہ وسلم نے عفریت جن کو پکڑ لیا تھا جب آپ پر نماز میں اس نے حملہ کیا تھا, اور آپ نے فرمایا میرا جی کرتا تھا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے بچیاں آ کے دیکھیں, لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی, رب حبلی منصلح یہ مغل آ گئی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہوتا ہے, یہ جو جن نکالنے والے ہیں نا نیک لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اگر نکل جا, وہ کہتا میں نکل جاتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قسم کھاؤ کہ میں سلیمان کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو گھاٹا نہیں ہو. کئی لوگ بےچارے اس میں امتیاز نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں سلیمان کی قسم کھاؤ, لیکن یہ تو جائز نہیں ہے نا غیر اللہ کے نام کی قسم کھانی. جو مواحد عامل ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں. ہاں, یہ ضمنی مسائل ہے. مجبوری کی صورت وہ دوسرے, یہ مجبوری جو شریعت کو پھانک کے وہ مسئلہ حل کیا جائے, شرع اس کو مجبوری نہیں سمجھتی, یہ جائز نہیں ہے. نہ لے دوسرے ملک میں امکان, جہاں رہتا وہیں رہتا رہتا, وہ فرض ہے کہ ترقی کر حاصل کرنے کے لیے دنیا میں دوسرے ملک میں سود خور بن کے جائیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ خالص حرام ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے. پچھلے دن ہمارے احترام میں حکومت کے بارے میں قرآن کو کسی کی دور حرام ہے, عدالت میں مقدمہ کئی ماہ چلتا رہا, آپ حکومت کے وکیل نے ہمارے مختلف وکیلوں کے حوالے دے کر اس کو جائز قرار دی ہے. بات یہ ہے کہ جب نصوص سریع موجود ہیں تو پھر وکیل نے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وکیل سے چائے پینا بھی مشکل ہے. ہم تو ان وکلا ساتھیوں سے چائے پیتے ہیں جو وکالت کے بغیر بھی مالدار ہوتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں, اور ہم تو خطبے میں کہتے ہیں وکلا کو کہ خدا را اپنی کمائی کو حلال ذریعہ سے کماؤ, اور جس کیس کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. اور ایسے وکیل کی عدالت میں قدر ہوتی ہے ججوں کے یہاں, جو وکیل جھوٹا کیس نہ لے, ہاں جتنی رقم اس کو ملے ہمیشہ سچا کیس لیتا ہے, جب عدالت میں جاتا ہے تو جج اس کی قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیس یہ وکیل لے کے آیا اس لیے یہ 16 نے صحیح ہے, لیکن اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. تو وکلا کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ سچا کیس لے اور جھوٹے کیس سے پہلو تہی کر. تو کسی وکیل کا کسی تفسیر کا حوالہ دینا, وہ تفسیر جو ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ حدیث رسول نہیں ہے. ہم تو قرآن اللہ کی کتاب اور حدیث رسول سے اگر کوئی ایسی صورت اس سے سنائی ثابت کر دے کوئی دوست تو الرجا اسبل عین, اور اگر کوئی استثنائی صورت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم نصوص شریعہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جی جو مرضی ہو, پاکستان کا کوئی اسلامی آئین چل رہا ہے یہاں, ہم کب کرتے ہیں کیا؟ علماء تو بےچارے پیٹ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے کہ اس میں اسلامی آئین آئے اور یہ بینک جو ہے یہ مزاربت کے طور پر چلے, لیکن اگر حکومت نہیں کرتی تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے, ہم تو نہیں ہیں. اگر وہ مدرسہ یا مسجد کا چندہ دیتے ہیں تو کیا اس کا چندہ غیر ہے؟ اگر وہ بینک کی تنخواہ سے دیتا ہے تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ موت میں اور مسجد کا متولی بالکل نہ لگا. جی بیت اللہ جو تھا وہ مشرقین نے تعمیر کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم نہیں دیا. مال حلال ہونا چاہیے. ہاں میں نے کہہ دیا نا کہ مال حلال ہونا چاہیے. فرمایا وحل اللہ البیع وحرم الربا. تو میں کیا کروں, یہ گورنمنٹ کو کہو, میں کیا کروں اس کا, میں تو ذمہ دار ہوں اس پر کہ یہ 10,000 کا مقروض ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ. تو یہ بینکوں کی یہ جو سود خوری ہے ملک میں یہ ساری اس کی برکات ہے. والدین اپنے غریب اولاد کو اسکا دے سکتے ہیں. ہاں والدین اپنے ان غریب لڑکے لڑکیوں کو جو مشکل گھر بار علیحدہ رکھتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. لیکن کوئی لڑکا لڑکی اپنا ماں باپ جو جدا گھر میں ہے ان کو اپنی زکات نہیں دے سکتے. چلو جی ہاں جی بینک سے آتی ہے تو وہ آپ یہ تو ذمہ دار اس کی حکومت ہے. ملازم نے تو تنخواہ لے لی, اس نے اپنی کارکردگی کو محنت اور روزانہ لینا ہے اپنی محنت, وہ سود نہیں لے رہا. اب دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ نے ادھر ادھر کے مسائل شروع کر لیے. ایک طالب علم خدا نخواستہ بیمار اور موسم ڈاکٹر کو اسپیشل بلاتا ہے, وہ ڈاکٹر فیس لیتا ہے اور پھر روپئے جو ہیں وہ دوائیوں کے ٹیکوں کے گولیوں کیپسولوں کے پیسے لیتا ہے. وہ زکات فنڈ سے موت بھی دے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر زکات لے جا رہا ہے, وہ تو اپنا محنت کرنا لے جا رہا ہے, اس کے لیے تو وہ زکات نہیں ہے. زکات تو طالب علم پر اثر چاہیے. تو ملازم جو اپنی ملازم کہاں بیس کی ملازمت سے پرہیز ضروری ہے, بچنا چاہیے. وہ سوال سے کہ حدیث میں آیا کہ وہ سود کا لکھنے والا گواہ ان سب کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ بینک کی ملازمت کرے اس کو کچھ چھوٹی ملازمت اختیار کرنی ہوتی. یہ ٹھیک ہے کہ بینکوں کی ملازمت میں رقم وافر ملتی. اب یہ میرے بھائی ہیں معاشر حسن, ہاں اس سے کوئی 40 سال غالباً کے 35 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے ماموں نے منڈی آزمپور میں رہتے تھے, انہوں نے لکھا کہ اتنی رقم ملتی ہے. ابھی انہوں نے میٹرک پاس کی تھی کہ تم بینک میں آ جاؤ ملازمت ملتی ہے. یہ پریشان تھا کہاں نہیں, مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا جب مسئلہ پوچھا ہے تو مسئلہ یہ ہے بینک کی ملازمت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے اس کو جگہ اچھی دے دی. ایمان صاحب وہ اور بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں سے کچھ کچھ کٹوتی کرتی ہے حکومت. تو وہ کٹوتی جو ہے نا وہ جب ریٹائر وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے نا اور ریٹائر ہو جاتا ہے اپنے عہدے سے, اس وقت وہ کچھی رقم ان کو ملتی ہے. تو اس کی دو صورتیں, ایک یہ ہے کہ وہ اس کی وہ حق الخدمت کے طور پر, ایک تو اس کی وہ رقم ہے جو اس کی تنخواہ سے کٹوتی کر کے جمع کی گئی. مثلاً 5 لاکھ اس کی تنخواہ کا جمع ہوا اور 5 لاکھ گورنمنٹ نے ساتھ ملا دیا 10 لاکھ. اب ہم دیکھیں گے وہ جو مزید 5 لاکھ دیا ہے گورنمنٹ نے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ ملک اور ملت کی خدمت میں لگایا ہے, اس کی حق الخدمت ہے. پھر تو شرع صدر کے ساتھ لے لینا چاہیے 10 لاکھ کا 10 لاکھ. سمجھا جی. اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اس کی جو رقم جمع شدہ ہے اس کی سود بنتی ہے 5 لاکھ. اب میرا نقطہ نظر یہ ہے, اس میں علماء کی فتاویں مختلف ہیں, میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو 5 لاکھ اس کا اپنا ہے وہ تو لے گئی, جو باقی 5 لاکھ اس کو مل رہا ہے اس کا اعلی حد توازن کریں گے کہ اتنی رقم یہ اگر بے فروخت میں لگائی جائے تو اس کا کم از کم کتنا منافع مل سکتا ہے اتنے سالوں میں, تو میرے نزدیک اتنا لے سکتا ہے باقی نہ لے. آزام آئی جی ولہ عالم صاحب, اور اس سلسلے میں احتساب کرنا پڑتا. نہیں وہ اس طرح ہے جیسے کہ مولانا عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہ آیا, وہ اس طرح ہے کہ آپ نے مثلاً سیون کھاتے میں رقم جمع کرائی. سیون کھاتا خالص سود کا کھاتا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے وہاں رقم جمع کرائی ہے, آپ کو 1,00,000 روپیہ سیون کھاتے میں سود کا ملا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس بینک میں ہی واپس کر دیں اور وہ جو اوپر والے ہیں وہ کھا جائیں, یا اس کو لے کے جلا دیں, بجائے اس کے بہتر ہے کہ وہ شخص جو نہایت غریب ہے, کمزور ہے اور وہ قرضہ دینے میں پیچھا ہوا ہے, اس کے قرضے میں اس کو دے دیں. یہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اللہ کے بندے وہ اس کی میں نے پوری وضاحت کر دی ہے کہ وہ بینک میں وہ گورنمنٹ نے رکھے ہیں, تم نے نہیں رکھے. ہاں جی, کسی کا خامد فوت ہو گیا اور اس کے بچے بھی ہیں, تو کیا ان بچوں کا ماموں ان کو صدقہ زکات دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہے, بچوں کا ماموں بچوں اپنے بھانجے اور بھانجیوں کو زکات فنڈ سے دے سکتا ہے. ہاں جی, تو فرمایا کہ سمجھ جاؤ مولا تمہیں رب ہی پہ, ہم نے یہ سارا کورس ختم کرنا ہے, میں پوری تفصیلات ہر عہد کے بارے میں کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو آپ مسائل دھڑا دھڑ پوچھنے لگتے ہیں, تو مسائل کسی خارجی وقت میں پوچھ لیا کرو. فرمایا فمن جا اہو مولا تمہیں رب ہی, بس جو شخص کے اس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی, فن تھا بس وہ رک گیا, فالو ما سلف, اس کے لیے وہ معاف ہے جو پہلے گزر گیا حرمت کے آنے سے پہلے. وہ امر اللہ, اب اس کا معاملہ طرف اللہ کی ہے. ومن عادا, جو شخص دوبارہ لوٹے, فلاح کا صاحب النار ان کی خالدون, وہ جنمی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یم حق اللہ با یوگ صدقات ولہ اللہ کفار نسیم, اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو, اور اللہ نہیں دو سکتا ہر نشکر گناہگار کو. اس بات کے تجربات ہو چکے ہیں اور حدیث میں آ چکا ہے کہ ایک شخص اس لیے سودی کاروبار کرتا ہے کہ وہ اس کا مال بڑھ جائے, تو فرمایا اس کا مال آخر کار کم ہوگا اور وہ کل کی طرف جائے گا, کمی کی طرف, وہ اس میں برکتیں نہیں آئیں گی. سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه وآتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے اور نمازوں کو قائم کیے رکھا, زکات دیتے رہے, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ان پر نہ ماں پر ڈر ہوگا نہ ماں فات پر غم کھائیں گے. یہاں یہ لذنا امن قطلہ بدر و ماں باقی امن ربا, ان کو تو مومنی ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو اس چیز کو جو باقی ہے سود, اگر ہو تم ایمان لانے والے, فعلم تفالو, اگر نہیں کرو گے تم ایسا نہیں چھوڑو گے, تو فاضل ہر بھی من اللہ اور رسول, پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. وہیں تو تم اگر توبہ طائب ہو جاؤ فلق الروس والے, تو تمہیں تمہارے اصلی پونجی اصلی مال مل جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ بنو ثقیف کے اور بنو خزیم بنو مخزوم کے لوگ جو تھے, یہ مقروض تھے بنو ثقیف کے لوگوں کے, بنو ثقیف کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بنو مخزوم کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے وہ جو سود وہ لگاتے تھے اس کا انکار کر دیا سود دینے کا. اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ سود ہمیں دیا جائے, اس پر ان آیات نے آ کے سود کی ممانعت بیان کر دی. اور امام کائنات نے حجت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے چچا عباس نے بڑی بھاری رقوم سود کی لے لی ہے, لیکن تحت قدم یا ہاتھ ہے, ہم نے وہ ختم کر دی. اب کوئی سود پر جس نے رقم کسی کو دی ہوئی تھی اس کو اس کی اصل رقم ملے گی, اور سودی جو بڑھوتری ہے سود والی وہ نہیں ملے گی. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 7 آیتیں اور اسی طرح اگلی سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں اور سورہ روم میں سود کی حرمت کی آیتیں بیان کی ہیں, اور وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا, اس کا معنی غلط نہ سمجھ لینا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ جو سود کی حد مقرر کر لی ہے وہ تو لے کر ہے, اس پر مزید زیادتی کرے گا تو پھر آرام ہوگا, یہ نہیں ہے اس آیت کا معنی. یہ تو ان لوگوں کی روٹین جو تھی اس کے رات میں آیت نازل ہوئی ہے. ان لوگوں کی عادات یہ تھی کہ مثلا انہوں نے رقم سود پر کسی کو دی ہے اور ایک وعدہ مقرر کیا ہے کہ فلاں ٹائم تک اتنا سود ہے, جب وہ وعدے پر جو مدیون ہے وہ رقم واپس نہیں دے سکا تو پھر مزید اضافہ کر لیتے تھے سود میں, پھر اس آنے والے وعدے میں وہ رقم نہ دے سکا پھر مزید اضافہ ہو جاتا, اسی طرح بڑھتا رہتا ہے اضافہ. تو وہ جو ان کی روٹین تھی اس کے رد کے لیے یہ فرمایا ہے, اور اس سے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اصل پہلی دفعہ جو مقرر کیا ہوا سود ہے وہ کھانا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی سب آیات اس سلسلے میں, اور وہ آیات جو ہے وہ ان کی اس روٹین کے رد میں ہے. اچھا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله, اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود لینے پر مصر رہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ان تم فلک و روس و اموالکم, اگر تم توبہ طیب ہو جاؤ سود سے باز آ جاؤ تو تمہیں تمہارا اصل مال واپس کیا جائے گا, نہ تم پر ظلم ہوگا نہ جو مقروض ہیں ان پر ظلم ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر کوئی بیچارہ تنگ دست ہے تو پھر اس کو مہلت دینی چاہیے آسانی کا, اور یہ کہ صدقہ کرو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یہ اسلام میں غریب پروری جو ہے اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ ایک آدمی تنگ دست ہے, اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور تاریخ قرضے کی واپسی کی آ گئی ہے اور اس کے پاس پیسے مہیا نہیں ہوئے, تو شریعت یہ رغبت دیتی ہے کہ اس کو مزید موت نظرت لینا. تو اور اگر اتنا ہی غریب ہے اور تمہیں اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے تو پھر شریعت یہ بھی رغبت دیتی ہے کہ اس کو معاف کر, وان تصدق, اور یہ کہ پھر صدقہ کر, خیر اللہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کن تم تعلم, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ومن یکتب بینکم کاتب بالعدل, شاید رہ تو نہیں گئی, ہاں وتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. دیکھو قرآن پاک کے آئین میں یہ زبردست اصلاحی پہلو ہے کہ قرآن ہمیشہ جو بھی قانون نافذ کرتا ہے اس میں ذہن سازی کرتا ہے. سمجھائی؟ قرآن نے یہ قانون سود خوری کی حرمت کا بیان کیا اور ساتھ ذہن سازی فرمائی. حالانکہ یہ ہے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ ان کا بیان ہے کہ قرآن کی جملہ آیات میں سے آخری آیت ہے. بعض کہتے ہیں 31 دن پہلے حضرت کی وفات سے یہ آیت نازل ہوئی ہے, بعض کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے دن پڑھاتے ہیں کہ 7 دن پہلے نازل ہوئی ہے, بہرحال قرآن کی آیات میں سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے, لیکن اس کو لکھا گیا ہے, امام کائنات نے لکھایا ہے اس صورت میں جو مدنی زندگی کے آغاز اور ابتدا میں نازل ہوئی. یہ سود کی آیتیں بھی حضرت کی آخری زندگی فتح مکہ کے طور پر نازل ہوئی ہیں. تو یہ مناسبات کی وجہ سے سات فتن امام کائنات نے اللہ کے اشارے سے کی ہے. اب یہ زبردست مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کی لاکھوں روپیہ رقم سود کی جمع ہو گئی ہے اور اللہ نے جو اس کو حرام قرار دے دیا ہے, تو اب چھوڑنا اس کو کتنا مشکل مسئلہ ہے. تو اللہ نے فوراً اس کو آخرت یاد دلائی ہے, فرمایا مت کر لوں گا, یہ اب تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن پتہ چلے گا جب آخرت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے رب تعالیٰ کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی. یہ سود تمہاری پوری زندگی کی ہوئی نیکیوں کو تمہارا برباد کر دے گا اور تمہاری اگلی زندگی برباد کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنائے لوگوں کے کہ وقت تک یومن, ایسے دن سے ڈر جاؤ کہ تر جاؤ نفی ہے اللہ, کہ اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سمت وفا کل نفس موت خبر, پھر ہر جان کو پورا پورا کیا کی جائے گی وہ چیز جو اس نے کمایا. وہ ہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب دیکھو فکر آخرت اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اس کے قانون پر عمل کرنے کی اہمیت عظمت, یہ جہاں کہیں بھی ایسے قانون پیش کیے گئے جو نفس انفس پر شاک نظر آتے ہیں, شاک گزرتے ہیں, اللہ نے فوراً ان پر یہ نوٹ دیے ہیں. وراثت کے مسئلے بیان کیے, وہاں بھی ساتھ نوٹ دیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے یہ درجات ہیں, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا عاصی بن جائے گا اس کے لیے یہ سزائیں ہیں. اب یہاں سود کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ تھا, تو ساتھ ہی یہ نوٹ دے دیا کہ وقت تک ہوئی یومن, ایسے دن سے ڈرو جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, پھر ہر جان نے جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ لا یظلمون, اور وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا. اس لیے سود کی رقم اگرچہ بڑی اچھی لگتی ہے بظاہر, لیکن چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے, اس لیے مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ سود خوری کے قریب جائیں. اب فرمایا جا رہا ہے مسمن فخت ابو ولیت تم بین کاتم بل ادب اور کی ہے جی میری سمجھ میں نہیں بات ابھی آئی. لاہور اتنا ایک شیل نامی کمپنی تین لیٹر کو چل رہی ہے, اندر کیا ہے 90,000 روپیہ آدمی جمع کروانا, جمع کروانے تو بعد اس ممبر میں ایک مشین مل گئی, اور مشین کے اندر پھر اندر اور جڑے پیسے جمع کروانا ہے وہ کس مادے سے جمع کروانا ہے, ایک پہلا اندر تعیین ہوئے پھر اندر سے کوئی حکم صادر کیتا جا سکتا ہے کہ وہ جڑے 90,000 ہیں وہ قرض کے ضمن سے اور تجارت کے ضمن سے ادھار ہے کی ہے, پہلے ادھا پتہ چلے پھر ادھر سے کچھ کیا جا سکنا ہے. اچھا جی فرمایا یہاں یہ لگی نامن تم بدائے مسمن سب تبو, تو یہ دیکھیے نا اس صورت کا خاتمہ آ رہا ہے, اور خاتمے میں ایک بڑا جامع معنی بیان ہے قرآن پاک نے دیا کہ لین دین ادھار وغیرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر ایک بہت سنہری اصول بتایا کہ وہ حق تاریر میں آئے گا, تاکہ آئندہ قرض لینے والے قرض دینے والے کے درمیان اختلاف اور جھگڑا نہ ہو, اور صرف تاریر ہی کام نہیں دے گی ساتھ گواہ بھی بنائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا, کیسا سنہری اصول اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے. پہلے لوگ جو تھے نا وہ زبانی سب کچھ کرتے تھے, پھر اس میں ان میں تشدد اختلاف اور جھگڑے بڑھتے تھے. سود کے مسائل ختم کرنے کے بعد ان کی کباہت اور ان کی برائی بیان کرنے کے بعد پھر اب یہ مسائل قرضے کے لین دین کے یہ تو ایک مجبوری ہے ہوتے ہی رہتے ہیں, اور اس کے حسن خاتمہ اور یعنی قرضہ آدمی لے بھی لے اور قرضہ لینے والے اور دینے والے کے درمیان جھگڑا اور اختلاف بھی نہ پیدا ہو تو اس کی کون سی صحیح صورت ہو سکتی ہے. یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اذا تداینتم بدینین, جب تم قرضے کا لین دین کرو ایک مقرر وقت تک فاکتب تو پس اس کو لکھ لیا کرو, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, چاہیے کہ کاتب عدل و انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان لکھے. اس وقت بھی گھر ہر گھر میں لکھنے والے موجود نہ تھے جیسے کہ آج کل ہے, اس وقت تو کوئی ہزاروں آدمیوں سے کوئی ایک آدمی لکھنے والا ہوتا تھا. پچھلے دنوں میں پارٹیشن سے پہلے ضلع فیروز پور میں غالباً ایم اے صرف دو آدمی پورے ضلع میں تھے, ایک جسٹس انوار اللہ تھا سائی وال کا ڈی سی بنا اور پھر چلتے چلتے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بنا, اور ایک آدمی غالباً اور تھا ایک ہماری برادری کا آدمی تھا جو بی اے تھا, اور اس وقت بی اے کو بھی بڑی حیثیت حاصل ہوتی تھی. تو یہ اس دور کا واقعہ ہے. تو اس وقت تو بڑا معاملہ تھا, یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عبرانی زبان میں کوئی خط لکھانا اور پڑھانا ہوتا تو یہودیوں کے بغیر نہ تو لکھ سکتا تھا نہ وہ پڑھ سکتا تھا, تو حضرت نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ عبرانی سیکھو, اور وہ اتنے ذہین اور ذکی تھے کہ 15 دنوں میں انہوں نے جتنی بھی سیکھ لی اور پڑھ لی 15 دن. تو بہرحال اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وجک تو پیدا کہاں سے عدل, چاہیے کہ کہاں تک انکار نہ کرے وہ عدل انصاف کے ساتھ لکھے. بلا یا با کاتب یکتبہ, اور ایک کاتب جو ہے انکار نہ کرے کہ وہ لکھ دے دستاویز کما علمہ اللہ, اس لیے کہ اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے کہ اس کو تعلیم دے دی ہے لکھنے کی, ان بیچاروں کو نہیں ہے. بل یکتب, بس چاہیے کہ وہ لکھے. بل یملی للذی علیہ الحق کو, اب وہ لکھنے کے اخراجات کس کے ذمہ کون لکھائے, تو فرمایا چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق قید ہوتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا, لکھانے میں اس کو چاہیے کہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے, صحیح صحیح لکھائے. فرمایا وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا, اور کوئی چیز اس سے کام و کاس نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا, فرض کرو جو قرضہ لے رہا ہے اگر وہ کمزور ہے جس پر حق ہے وہ بے عقل کا کام ہے, اور ضعیف علی یا ویسے ہی اتنا کمزور ہے کہ وہ آگے لکھا نہیں سکتا, اور لا یستطیع یا ملا یا مثلا گنگا ہے یا کوئی اور کمزوری ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا لکھانے کی, فلیملل ولیہ, تو پھر یہ اس کا وارث ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, وہ لکھائے بالعدل انصاف کے ساتھ, اور صرف لکھنے پہ ہی نہ رہو بلکہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, دو کم از کم گواہ بھی بنتا. آج کل بھی عدالتوں میں صرف اور صرف تاریخ کام نہیں دیتی, ساتھ گواہوں کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے بھی تاریخ کے ساتھ گواہوں کا بھی حکم دیا کہ گواہ بھی بناؤ. فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ, کیونکہ بعض دفعہ جعلی تاریخیں بھی بین ہی اسی طرح بن جاتی ہیں. تو فرمایا اور گواہ طلب کرو, لیکن گواہ دیکھو میں رجال کو, دو مرد گواہ ہونے چاہیے, اور کیسے ہونے چاہیے, ہر کوئی گواہ ہر کسی کی گواہی نہیں ڈالنی چاہیے, اچھا آدمی نیک آدمی جو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا, ہیرا پھیری نہیں کرتا, ممن ترجو ہونا میں نے شہدا, جن کو پسند کرتے ہو تم, جن کو گواہی کے لیے پسند کیا جاتا ہے, جا جو گواہی نے کسی کسی کی کم و کاس سے کام نہ لے. تو دو مرد گواہ ہونے چاہیے, پہلے میں کون رجل ہے, اگر دو مرد نہ ہو رجل معاملہ تھا تو پھر ایک مرد دیوانی مثال میں, تو دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں ممن فرض ہونا, لیکن گواہ کیسے ہو, ایسے لوگوں سے گواہ بناؤ جن کو تم پسند کرتے ہیں. پٹھوں گے بھائی, میں نے تو یہ ترجمہ کیا ہے. چلو ہر یک تو چاہیے کہ والیوم نے ایسا چل رہی نا گھر, ہر یک تم تو پیچھے رہ گئے, اور چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق ہے, یعنی جو لینے والا وہ اس کے ذمے ولیب تک اللہ ربا, اور لکھانے میں وہ اپنے اللہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈر کے لکھائے, اس میں کمی یا بیشی نہ کرے, بلا یا حسن شایا اس سے کوئی چیز کام نہ کرے. فین خان رضی اللہ الحق کو پس, اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے وہ عقل مند اتنا نہیں ہے اور ضعیف ہے یا کمزور ہے اور لائن ستی ہو بہرحال یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھانے کی, وہ پھل جمل ولی ہو, پھر چاہیے کہ اس کا ولی لکھائے, مثلا اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, بالعدل انصاف کے ساتھ. وستشهد شهیدین من رجالکم, اور صرف تاریر ہی پر اکتفا نہ کرو بلکہ یہ بھی ساتھ اضافہ کرو کہ دو گواہ بھی بناؤ. کیسے کماؤ؟ ممن ترجون من الشهداء, جو بہت اچھے صالح لوگ ہوں جن کی گواہی پہ کو تم پسند کرتے ہو, وہ دو مرد ہوں. فإن لم يكونا رجلين, اگر وہاں دو مرد آپ کو نہیں ملتے گواہی کے لیے, فرجل وامرأتان, پھر ایک مرد اور دو عورتیں. لیکن یہ کن کیسز میں ہے؟ دیوانی عورتیں, دو عورتوں کی شہادت ہو سکتی ہے. فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں ہم تزل عہدا عمر, عورتیں دو کیوں ہوں؟ اس لیے کہ ہر مرد میں عورت مرد سے کم ہے, حتیٰ کہ حافظہ ذہن دل دماغ ہما قسم کی پاور سے عورت جو ہے پاور میں مرد سے کم. ایک ہے اکا دکا کسی عورت کا بڑا ذہین ہونا. آج کل جو بچیاں بہت زیادہ نمبر لے جاتی ہیں بچوں سے, اس کی وجہ صرف یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بچے کند ہیں سارے کے سارے, صرف وجہ یہ ہے کہ بچے آوارگی سے کام لیتے ہیں اور بچیاں محنت کرتے ہیں. اچھا جی, تو فرمایا انت ذلہ ایدا ہوگا, یہ کہ بھول جائے ایک ان کی فتذک کے رائے گا ملوخرا, تو دوسری اس کو یاد دلا دے. ولا کیوں, ان دونوں کا حافظہ مل کے اس کے برابر ہو سکتا ہے ایک مرد؟ نہیں ایسا, بہرحال احتیاط تو اس میں ہو سکتا ہے, لیکن جو شریعت نے قانون لاگو کیا ہے وہ یہی. اچھا, بلا یا بشاداؤں اذا مادو, اور گواہوں کو بھی انکار نہ کرنا چاہیے جب کہ وہ بلائے جائیں. بلا تسلم, اور اکتاٹ میں مت آؤ, ان تک تو وہ اس کے لکھنے سے, کہ ان مسلیا نا اس لیے میں نے کتابت کمانا کر لیا. صغیر, وہ معاملہ چھوٹا ہو اور بڑا ہو یا بڑا ہو, الا اجل, اس کی مدت تک. ذالکم اکثر تو عند اللہ, یہ بہت با انصاف صورت حال ہے اللہ کے ہاں. اکوام للشہادہ, اور زیادہ قائم رہنے والی بات سے شہادت کے. وعدنا اللہ کا تابو, اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک شک نہیں کرو گے. الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم, جو یہ سارے قرآن کی آیات سے لمبی آیت ہے. فرمایا مگر یہ کہ تم ایسی تجارت ہو جو نقد و نقدی ہے, حاضر ہے, تدیرونها, کہ تم اس کو پھیر رہے ہو, گھما رہے ہو آپ اس میں. فلیس علیکم جرمان اللہ تک تو ہوا, اگر نقدی وہ تجارت کر لی ہے اور وہ کاروبار نقد و نقدی ہے, بعد میں اس کا تعلق نہیں رہے گا, تو پھر خیر کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ لکھو تم. وأشهد إذا تبايعتم, اور گواہ بنا لو جبکہ تم بیع کرو. ولا يضار كاتب ولا شهيد, لیکن یاد رکھو کہ نہ نقصان دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. ان تفعلوا وان تفعلوا فإنه فسوق بكم, اور اگر تم سین خسو کم بکم، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا تمہارے ساتھ. متقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ یعلمکم اللہ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اچھی چیزوں کو، اللہ بکل شاہ علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی تم ایسا معاملہ کرو کاتب سے لکھاؤ، گواہ بناؤ، اگر گواہ نے جا کے گواہی دینی ہے اور کاتب نے اپنا کام کاج چھوڑنا ہے اور تمہارے لیے لکھنا ہے تو تم اس کو نقصان پہنچاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا عدالت میں جا کے اس نے گواہ نے گواہی دینی ہے تو تم کو کرایہ بھی وہ اپنا آپ خرچ کرے، روٹی بھی اپنے جیب سے کھائے، یہ غلط ہے. سمجھا گی؟ اس کو کرایہ بھی دینا ہوگا، اس کو روٹی بھی کھلانی ہوگی. لیکن شہید کو اپنی شہادت کی قیمت نہیں لینی چاہیے، یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں نا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا رامی کے علاقے کے، یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں. کہتے ہیں ایک شریف بھائی تھا اس کا، تو اس نے کیس میں 200 روپیہ شہادت کا اس سے معین کیا کہ 200 دو گے تو میں تمہارے حق میں شہادت دے دوں گا. عدالت میں اس نے ٹھوک کے شہادت دی، پھر جج پھر اس نے ایسے ہاتھ پیچھے کیا کہ وہ 200 روپیہ میرے ہاتھ میں، اس نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے پیسے لینے کی، گواہی تو لے لی. تو پھر جج پوچھتا ہے بھائی پھر کیا ہوا، وہ آندا ہے مڑ جناب میری آنکھ کھل گئی، ساری گواہی ختم کر کہ یہ خواب کا واقعہ. تو اسے کمے میں آتے گواہ کو بھی پھر گواہی میں نہیں کرنی چاہیے، اور جو گواہان تمہارے کیس کے گواہ ہیں ان کا تحفظ بھی تمہیں کرنا ہوگا، ان کا کرایہ بھی دینا ہوگا، ان کا خرچہ بھی دینا ہوگا. اسی طرح کاتب کے بارے میں اس کا خرچہ، وہ کام کاج چھوڑ کے جاتا ہے، کرایہ روٹی ہے، تو یہ سارا اس کے ذمے ہوگا جب عدالت میں جانے کی ضرورت لائق ہو جائے. ان تفن فضوکم بکم، یعنی اگر جس چیز سے تم نے منع کیا ہے اور تم اللہ کی اطاعت سے پھر نکل جاؤ گے اگر وہ منی جانوں کا انتخاب کرو، فرمایا ان کم تمہارا سفر. ہاں جی جی تو نہیں پتا جی درست ہوں نا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بندے کے مقابلے سے دو اور بنا کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی غلطیاں کر دیں گے لوگ. مرد کوئی بھی نہ ہو اور دو ہوں تو پھر مطلب ہے پھر تو کوئی ایک ہی دوائی ہوئی نا، پھر ایک اس کی اور صورت ہو سکتی ہے. وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر مدعی کے پاس گواہی نہ ہو تو گواہ نہ ہو تو مدعی کو قسم دینا ہوگا، لیکن اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو پھر مدعی کو قسم نہیں دینا آئے گی، پھر ایک گواہ کے قائم کام مدعی کی قسم ہو جائے گا. یہ صحیح چیز بھی ہے نا، اگرچہ بہت سارے مقلدین نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ اسی بات کے خیال ہے کہ مطالعہ کو قسم دینا پڑے گی. سمجھائی تو ایک وہاں کے ساتھ مطالعہ کی قسم کا ان کا موقف نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں ہے تو پھر مدعی کو دوسرے گواہ کی جگہ پر قسم دینا پڑے گی اور اس کے حق میں فیصلہ ہے، اور اگر مدعی کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے پھر مدعی قسم دے گا. میں نے عرض کیا نا کہ صرف عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، مدعی کو قسم دینا پڑے گی. اچھا جی، میں ان کن تم الاسا کرے غلط تاجد بن فرحان صحیح نام بالکم بادن دل تمہیں نہ مانا تھا بلی تک اللہ ربا بلا تک تم شہادت میں اب تم آسمن کلب و اللہ بے بات علی. اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کاتب سیکھنے والا کو ہو ہی نہ تو پھر کیا کرو؟ فرحان مقبوضہ، پھر کوئی چیز گروی رکھنا ہوگی جس سے تم نے قرضہ لیا ہے، اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا پڑے گی، وہ اس کے قبضے میں رہے گی، یہ نہیں کہ وہ اس کو استعمال کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مقبوضہ ہوگی، اس کے قبضے میں رہے گی، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر وہ مرتہن کے پاس راہن نے قبض اس کو دیا ہے، قرض کے معاوضہ میں اونٹ دیا ہے، گھوڑا دیا ہے، بھینس دی ہے، تو پھر کیونکہ اس نے چارہ ڈالنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، تو اس محنت اور چارے کے افزانے کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا. اور اگر اس نے زیورات رکھے یا اس نے زمین دی ہے تو زمین کا فائدہ اٹھائے وہ، جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں کرتا مقروض. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہاں مقبوضہ اللہ نے فرمایا، اس کے قبضے میں رہے گی، یہ نہیں کہ وہ فائدہ اٹھاتا رہے. ہاں زمین اگر گروی رکھتا ہے نا کوئی شخص، تو اس کی بھی صورت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس زمین کا دائیں بائیں جو ایسی زمینیں ان کا جو ٹھیکہ ہے وہ ٹھیکہ شمار کرے، زمین اپنے قبضے میں رکھتے جس نے قرضہ دیا ہے، مقروض کی زمین لے کے اپنے قبضے میں کر لے، اور اس میں وہ اگر زراعت کرتا ہے تو یا مربجہ حصہ یا مربجہ ٹھیکہ جس پر وہ راضی ہو جائے فریقستانی، وہ اس کو جمع کرتا رہے یا دیتا رہے یا جمع کرتا رہے، جب اس کی رقم پوری ہو جائے گی اس کی زمین اس کو واپس کر. لیکن یہ نہیں کہ اس قرضے کے افزانے میں اس کی زمین کی پیداوار خود کھائے. بعض لوگوں کا یہ فتویٰ ہے اور یہ درست نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ فرحان مقبوضہ، وہ اس کے قبضے میں رہے گی، وہ رہن والی چیز، یہ نہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر وہ بعض تمہارے بعض سے امن میں ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ، بس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جو امین بنایا گیا ہے اپنی امانت کو. تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے اللہ پروردگار سے ڈرے، شہادت کو مت چھپاؤ، جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اگر دائیں، یعنی آپ اس میں مقروض اور جو قرضہ دینے والا ہے، اگر وہ پختگی سے کام لیں، اس کو قرضہ دینے والے کو لینے پر پورا اعتماد ہے، گروی نہ بھی کوئی چیز لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر اس کو خطرہ ہے کہ میرا مال ڈوب جائے گا تو وہ گروی لے سکتا ہے. فرمایا ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو قرض جرا منفعتا فواضبا، ہر وہ قرضہ جو قرضہ دینے والا قرضہ لینے والے سے قرضے کے افزانے میں کوئی فائدہ اٹھائے وہ سود بن جائے. تو مقبوضہ کے لفظ میں یہ اشارہ پایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے قبضے میں مرہونہ چیز رہے گی، یہ نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. ہاں جہاں تک اس نے کوئی حجمان قرضے میں دیا ہے اور وہ اس پر خرچہ کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تو وہ اپنے میزانے اور خرچے کے اس جاننے میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جی ہاں، اگر زمین اسی طرح اس میں آپ زراعت نہ کرے تو اس کو پہیے لگ جائیں گے، وہ باہر چلی جائے گی، تو باہر تو چلی بھوکی مر جائے گی، پانی کے بغیر پیاسی مر جائے گی. اور بس جو نہیں، زمین تو کئی لوگ جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں نا، وہ پیدر پیر کاشت نہیں کرتے کہ زمین کو کچھ سانس ہونا چاہیے تو ان کا کیا بنجر بن جائے گی. تو اگر اس سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کرے کہ وہ چھکا اس کا دے یا سب ربدا دے تو کر سے اس کو 10,000-15,000 روپیہ دے کے اس کو 2 کلے جو ہے وہ 10 سال کھاتا رہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی فرمایا لکھنا ہے ماں سماؤ ماں سے ہن تب دوں ماں خوشکم تو چھو یو ہاس تم پھر میں یہ چاہوں وہی عزب و میں یہ چاہوں واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. ان تبدو ما فی انفسکم اگر تم ظاہر کرو ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ یعذبکم اللہ بہرحال اللہ اس کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نازل ہونا بڑا گرا گزرا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا حضرت جی کہ ہمیں ایسے عملوں کی کا حکم ملا ہے جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, جہاد ہے, صدقہ ہے, اور آپ پر ایک آیت ایسی بھی نازل ہوئی ہے کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ ایسے کہو جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے تم سے پہلے کہا تھا سمعنا و اطعنا, اللہ تیرا حکم سن تو لیا لیکن ماننا نہیں. تم اعتراف کرو کہ اللہ ہم اس کے بھی ماننے کے لیے تیار ہے. سمعنا و اطعنا کہو. تو جب یہ اعتراف کر لیا صحابہ کرام نے ان کی زبانیں گویا ہو گئی اس پر تو پھر اللہ نے اگلی آیت نازل فرما دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. دیکھو نا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ظاہر کرو ما فی انفسکم و تخفو تو تخفو میں جو وساوس انسان کے دل میں آتے ہیں اور وہ کام اس نے ابھی کیا نہیں ہے اس کے دل میں ہے ایک گناہ کا کام لیکن کیا نہیں, تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا بھی حساب ہوگا. صحابہ پر یہ گراں اس لیے گزری کہ اللہ کئی کام ہمارے دلوں میں آتے ہیں اور وہ کام صحیح نہیں ہوتے, گناہ کے ہوتے ہیں لیکن آتے ہی نکل جاتے ہیں. تو یہ وسوسے کا آنا تو ہمارے بس کا روگ ہی نہیں, ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کئی وساوس دل میں گناہ کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں, ہماری طاقت سے بڑھ کر چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی اور یہ عرض جو ہے بڑی ان پر گراں گزری اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری تھی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رغبت دی کہ تم پہلے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف انکاری نہ ہو, یہ نہ کہو کہ سنے نہ باس ہے. چنانچہ جب صحابہ کی ذہن سازی ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف سے ذہن بن گئے اور وہ گویا ہو گئے کہ اللہ ٹھیک ہے ہم اس کی متعلق بھی پوری کوشاں رہیں گے پوری طرح, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وضاحت کر دی اگلی آیت میں کہ جو چیز انسان کے بس کا روگ نہیں ہے اس کی وہ تکلیف نہیں اٹھا سکتا, اس کے بس میں طاقت میں نہیں ہے, اس کا حساب نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ اسی چیز کی تکلیف دیتا ہے جو آدمی کی وہ سامنے. اب دیکھیے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان اس کو کرتا نہیں ہے, ساری عمر نہیں کر سکتا, لیکن ساری عمر دل میں اس نے گرا باندھی ہوئی ہے کہ یہ گناہ میں نے کر کے چھوڑ دیا, لیکن وہ قادر نہیں ہوتا گناہ کرنے کا, اس کا معاوضہ ہوگا. وہ مساوت جو دل میں آئے اور دل میں جان بھی نہیں ہوئے نکل گئے, سمجھ آئی؟ ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. اور جو دل میں آ گئے اور دل نے اس کی گرا باندھ لی کہ میں یہ کر کے چھوڑنا ہے, لیکن اتفاق یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی اس کے گناہ, اس گناہ کے کرنے پر اس کا اس کو معاوضہ ہوگا. جیسے کہ صحیح بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار, فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے, اس لیے اس کو اس نے تو جہنمی ہونا ہی تھا, لیکن مقتول بیچارہ اس کی دنیا کی زندگی بھی گئی اور پھر اگلے جہان میں جا کے بھی جہنمی بنے؟ یہ سوال اٹھایا صحابہ نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا, ہر ایک حریص تھا الا قتل صاحب ہی, اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر, یعنی دونوں پارٹیاں تھڑے باندھتی تھیں. اور تھڑے باندھنا جانتے ہو کہ دونوں پارٹیاں اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہر ایک پارٹی چاہتی ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا. ایک دو آدمی ان کے درمیان بد قسم کی بد نصیبی سے اتنی دشمنی آ گئی کہ ہر ایک دل میں یہ گرا باندھے ہوئے عزم لیے ہوئے, عزم پھر جزم کر کے بیٹھا کہ میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا, لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پر, ایک ایک قادر ہو گیا. تو اب جو وہ عزم لے کے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو ضرور قتل کرنا ہے اور قتل کرنے پر اس کو قدرت نہیں اللہ نے دی, تو چونکہ اس نے عزم پھر جزم کیا تھا تو اس کے عزم پھر جزم کی وجہ سے یہ بھی مجرم ہو گیا برابر کا, دونوں جنم کا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ ایسے وسامس برائی کے جو اذہان میں دلوں میں آتے ہیں لیکن دلوں میں جان گزی نہیں ہوتے, دل ان کے کرنے پر گرا نہیں باندھتے, وہ عزم بل جزم نہیں کرتے اس کے گناہوں کے کرنے کا, وہ آتے ہیں اور نکل گئے تو اس کا معاف نہیں, وہ انسان کے پاس نہیں. اور جو ایسا گناہ کا پروگرام جو اس نے ذہن میں وہ پروگرام حتمی بنا رکھا ہے کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا, تو اتفاق یہ ہے کہ وہ کرنے پر قادر نہیں ہوا, اس کے حتمی پروگرام بنا لینے کا یہ اس کا جرم ہے اور اس کی اس کو سزا ملے گی اور اس کا معاملہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا, فرمایا ہاں من الرسول بما انزل علی من ربه والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ان دو آیتوں کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں جو شخص یہ سورت بقرہ کی آخری آیت رات کو پڑھے تو ان دو آیتوں کا پڑھنا اس کو پوری رات میں کافی ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ بخاری میں روایت ہے اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتہ نازل ہوا, امام کائنات کے خدمت عالیہ میں اس نے حاضری دی اور کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلہ, کا کہ اللہ کے نبی دو نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں جو تمہیں ہی دیے گئے ہیں اور تجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ دو نور نہیں دیے گئے. کون کون سے؟ ایک فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، لم تکرا حرفا منہما الا اوتیتہ. اس واسطے یہ آیتیں یاد کرنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. دنے پڑھے گا تو دن میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور رات پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے رات میں اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. اب وہ آیت جو پہلے پارے میں آئی تھی، جس میں بعض لوگوں نے نجات فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ رسالت کا اقرار کیے بغیر بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے، آئی تھی کہ نہیں؟ تو یہ تفصیلی آیت آ گئی ہے. الآیات یفسر بعض و بعض، وہ اجمال ہے. من آمن باللہ وعمل، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور صالح عمل کرے، اللہ پر ایمان لانا اور صالح عمل وہی ہوتا ہے جو رسالت کی مانتا ہے، نبوت کی مانتا ہے. لہذا نجات بغیر اعتراف رسالت کے نہیں ہوگا، بلکہ تمام انبیاء کے پر ایمان لانے کے بغیر نہیں. فرمایا آمن الرسول، اللہ کا رسول مقبول، ایمان لایا ہے، بما انزل علیہ من ربہ، ہر اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اس پر اس کے رب کی طرف سے، یعنی محمد رسول اللہ نے قرآن کی واحد کی تصدیق کی ہے. اور اسی طرح کل مومن، بل مومن ہونا اور تمام مومن، کل آمن باللہ، ہر ایک مومن وہ مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے. لا نفرق بین احد، اور وہ مومن یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں سے، نبوت میں سب برابر ہیں اور ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو، رسولوں کے حکموں کو سنا، واطعنا، اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی فرما برداری کی، اطاعت کی. غفرانہ کا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم تجھ سے ان کی بخشش طلب کرتے ہیں. اور فرمایا وہ الہ کل مسیر، اور کہتے ہیں اللہ آخر تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے، اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت والا ہے مت کسبت، ہر اس جان کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے کمائی اپنے لیے، یعنی جو نیکی کی ہے اس کی نیکی کا ثواب اور اس کی نیکی کا اجر اور صلہ اس کو ملے گا. علیہا مت کسبت، اور اس جان کے اوپر اس کو سزا بھگتنا ہوگی اس چیز کی جو اس نے کمائی، یعنی گناہ جو کیا، معصیت اور نافرمانی جو کی اس کی اس کو سزا بھگتنا ہوگی، اور جو نیکی کی اس کو اس کا اللہ رب العزت صلہ عطا فرمائے گا. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے دعاؤں میں یہ کہا کرو، یہ دعا مانگا کرو کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، نہ معاوضہ کرنا ہمارا، ان نسینا، اگر بندہ بشر ہونے کے ناطے ہم بھول جائیں، او اختانا، یا ہم خطا کر بیٹھے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، ہم پر بوجھ نہ اٹھانا، ہم پر بوجھ، کما حملتہ، جیسے تو نے ان لوگوں پر بوجھ اٹھائے، الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے آئے، ہم کمزور ہیں. اے ہمارے پروردگار، بلا تو ہم ملنا مالا طاقت لنا، نہ اٹھا تو ہم پر اس چیز کو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے, ورحمنا ہم پر رحم فرما, انت مولانا تو ہمارا مددگار ناصر دوست ہے, فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری امداد فرماتا رہے کافر قوم کے خلاف. فرمایا کہ اس طرح کی دعائیں مانگا کرو, اپنی دعا میں یہ کہا کرو کہ اللہ جو چیز بس باب نسیان کی ہم سے صادر ہو گئی ہے, خطا کے صادر ہو گئی ہے, اللہ اس کا ہمیں معاف نہ کرنا, معاف کرنا. اور اسی طرح طلاق تکالیف شاقہ سے یا اللہ ہمیں بچانا, جیسے کہ ہمارے پہلے بھائی بنی اسرائیل وغیرہ کے جو گزر گئے ہیں ان پر بڑی تکالیف شاقہ عائد کی گئی تھی, مثلا یہ کہ توبہ شرک کیا, انہوں نے بچڑے کو الہ مان لیا, تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب قتل کرو گے اپنے آپ کو. یہ توبہ کتنی مشکل ہے کہ اپنی جان کو قتل کرنا اس سے توبہ ہوگی. اور اسی طرح گندگی غلاظت اور نجاست لگ گئی ہے کپڑے پر تو دھونے سے پاک نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو کاٹنا ضروری. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ چمڑے پر لگ جائے تو اس کو بھی کاٹنا ہے, اگرچہ بعض علماء نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اس سے انسانی چمڑا مراد نہیں ہے جسم کا بلکہ وہ پوستین وغیرہ کا کپڑا پہنا ہے تو وہ مراد ہے, یہ تعبیر کی ہے بعض علماء, لیکن شریر لفظ اس طرح کے بھی. اور پھر یہ بنی اسرائیل پر اس طرح کے زبردست بوجھ تھے, اور یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں, ہماری کمزوری پر ترس کھاتے ہوئے یا اللہ ان چیزوں کو. پھر ان کے متعلق یہ تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں, تو اللہ نے اس امت کے لیے اتنی تخصیص کی جو مسجد, جہاں ٹائم ہو مسجد نہ ہو میدان میں ہی پڑھ سکتے ہیں, اور وضو نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں, جسم یا کپڑا پلید ہو گیا دھو لو درست ہو جائے, نہ کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت ہو نہ جلد کو کاٹنے کی ضرورت, دھونے سے ہی پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح کوئی کتنا بڑا گناہ کر لے حقوق اللہ میں سے وہ توبہ کرے اللہ معاف کر دے, اور اس پر کوئی ہرجانہ نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں, بس اتنی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے فی الحال, آئندہ کے لیے یہ وعدہ کر لے کہ اللہ دوبارہ نہیں. اور تو یہ دعا مانگنی چاہیے. اب دیکھیے یہ اللہ نے تعلیم دی ہے عام لوگوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, پڑھے لکھوں کو, ان پڑھوں کو, جاہلوں کو, علماء کو, تو یہ یوں دعا مانگنا چاہیے. تو وہ جو ہمارے ہاں آج کل ایسا چل رہا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے فلاں حضرت کی قطعید فلاں حضرت کے صدقے, تو اللہ یہ لفظ بھول گیا نعوذ باللہ ذالک. بھائی پورے قرآن میں ادعیاء موجود ہیں, نبیوں کی دعائیں موجود ہیں, اولیاء کی دعائیں موجود ہیں, عوام مسلمانوں کی دعا موجود, یہ عوام مسلمانوں کی دعا ہے, مجاہدین کی دعائیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تو نبیون اللہ بما ولا ما فی السماوات وما فی الارض, کیا یہ لقمے دیکھے اللہ کو یاد دلاتے ہو کہ اللہ تو یہ لفظ بھول گیا. ہاں حدیث پاک میں آیا کہ درود شریف پڑھا جائے, امام کائنات پر درود بھیجا جائے قبولیت دعا کے لیے, یہ بہت معاون اور ممید ہے امام کائنات پر درود شریف پڑھنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ادعیاء میں کسی کے ذاتی وسیلے کی اجازت نہیں دی. ہاں امین کہی جا سکتی ہے بعض روایات سے مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر قرآن جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی لے کر آیا ہے جیسے کہ صرفاتے کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ تو سات فرشتے اور آ جاتے ہیں نا. ہاں ستر ہزار فرشتے بھی ساتھ آئے ہیں, لیکن ویسے پورا قرآن جو ہے وہ جبرائیل نہیں آئی تھی نزل کیسے قرآن نے دو تین آیتوں میں بیان فرمایا ہے نزل قلبک جلدی کرو بھائی جلدی یہ نہیں آیا کہ کلا بھائی چلا گیا کہ ستر ہزار فرق کے ساتھ آئے کاروبار کے لیے رقم لی اور زمین گروی رکھ دی اس کی صورتحال کیا ہوگی میں زمین گروی کی بارے میں بتا چکا ہوں اگر سے ہمارے بعض رفقہ اور رفاہ وغیرہ کا یہ فتویٰ رہا ہے کہ وہ زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن یہ غلط ہے زمین سے وہ اکیلا گھر نہیں اٹھا سکتا زمین گروی رکھے تو زمین کا مربجہ چھلکا یا مربجہ حصہ مقروض کو دینا پڑے گا سال ہو چکی ہے پہلے پچاس ہزار چھوڑ کے پچاس لاکھ کیوں نہ ہو جی جی ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بالاشتراک کاروبار کرنا چاہتے ہو تو نفع اور خسارہ دونوں میں جو بھی حصہ مقرر کیے ہیں جو آپ کو متیسر ہے مثلاً کام کرنے والا وہ کہ میں تو دو حصے لوں گا تو دو حصے خسارے میں بھی اس کو بھرنے پڑے اور اگر وہ نصف و نصف کرتے ہیں تو خسارہ بھی نصف و نصف ہوگا نفع بھی نصف و نصف ہوگا جی پیسے تو قرض بھی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تو قرض بھی ہے قرض میں تو اللہ سے سواب اللہ سے درجہ لینا ہوتا ہے قرض کو کاروبار ہے تم لگ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اور جلدی کرو یار وہ کہتے ہیں بس ایک بوڑھے آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی آپ نے آپ سے اجازت نہ ملی تھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اذان سنی ہے مسجد کے پڑوس میں آپ تو پھر آپ کو جماعت کے ساتھ فرضی نماز پڑھنا ہوگا عزیز یہ علیحدہ مسئلہ ہے اور یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کئی سفر میں جا رہے ہیں یا آپ اپنے کھیت میں ہیں دو میل ڈیڑھ میل کھیت ہے تو آپ ایسی صورتوں میں جو لل مسجد ہو لے جل جو مسجد میں کروں گا تو آپ سفر میں جہاں اڈے پہ آپ وہی نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں آپ مسجد کے قریب ہیں اذان سنتی ہے پھر نماز جماعت کا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جماعت میں حاضری ضروری سمجھ آئے گی بات کی مسئلے میں خلطے مبس نہیں ہونا چاہیے گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں بھی دو صورتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن ابن مکتوم کو آپ نے فرمایا تمہیں ہر صورت میں جماعت کے ساتھ ملنا ہوگا لیکن عثمان بن مالک آیا اور وہ بھی نبینا تھا اس نے بھی وہی عذر کیا لیکن اس نے ساتھ یہ بات کہی کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجیے ان دنوں میں میں اپنے بال بچے کو ساتھ لگا کے جماعت گھر میں کرا لیا کروں گا تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ نہیں ہے آپ نے عثمان بن مالک کو اجازت دی اس نے کہا یا رسول اللہ ایک جگہ میں ہمارے دو رکھتے آپ پڑھ کے آئیں افتتاح کر دیں تو میں ان دنوں میں گھر میں جماعت کرا لیا کروں گا آپ دو رکھتے نماز ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور ان کے گھر میں گئے دو رکھتے پڑھائیں اور پھر اس کو اجازت ملی کہ تم گھر میں جماعت کرا لیا کرو بارش کے دنوں میں جب تم مسجد میں نہیں پہنچتے ہو تو اگر عبداللہ ابن ام مکتوم بھی جماعت کا پروگرام بتاتا تو ان کی بھی اجازت مل جاتی تو جو ارض و مسجد ہو گیا کہ نا اگر گھر میں اکیلا پڑتا ہے مسجد پڑوس میں پھر اس کو جماعت میں جانے اور اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہے تو حضرت نے اجازت دی ہے کہ اللہ حال کا موجود کہ گھروں میں پڑھ لو جو اللہ کی ارض و مسجد ہو گیا کہ نا اللہ کے بندو کوئی کم از کم گرامر بھی تو سیکھا کرو اسالیب عرب اٹھا کے دیکھیے مضاف کا مقدر ہونا شائع ضائع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس کو غالباً وہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عباس کو عرض کی حضرت عمر نے کہ پہلے ہم امام کائنات سے دعا کروایا کرتے تھے, اب آپ حضرت کے چچا ہیں, آپ آئیں اور ہمیں دعا کروائیں. تو حضرت عباس نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. اگر اس سے شخصیت کا وسیلہ مراد ہو تو پھر تو امام کائنات کی بڑی توہین ہے. اور شخصیت امام کائنات کی بڑی ہے کہ امتی کی بڑی ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انا کنا نتوسلو بے نبی کا, اس کا کیا معنی ہے؟ انا کنا نتوسلو بے دعائیں نبی کا. جب مضاف مقدر ہے اور حضرت کی زندگی اور صحابہ کی زندگیاں شہادت ہیں, اگر یہ بات نہ ہوتی تب ہی ایسا ہی تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے صحابہ کو یہ عقیدہ دیا ہوا تھا, بارش بند ہو گئی اور علاقہ جات میں آنا جانا مشکل ہو گیا. حضرت جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, شخص اٹھتا ہے کہتا ہے خود اللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول دعا مانگیے اللہ بارش لا دے. سمجھ آئی بات کی؟ تو وہ امام کائنات سے دعا کرواتے تھے اور حضرت عباس کو بلا کے بھی دعا کروائی ہے. اگر صرف شخصیت کا وسیلہ ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ اللہ اگر کیا یا اللہ میں اس اپنے پیغمبر کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو بارش نازل فرما دے. یا حضرت عمر اور صحابہ کہتے ہیں اللہ اس عباس نبی کے چاچے کے وسیلے سے بارش برسا دے. حضرت عباس کو تو وہ میدان میں لائے ہیں, وہ تو مدان میں ہاتھ پھیلا لکھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے. تو اس واسطے انا کنا نتوسلو بے دعائیں نبی کا, یہ ہے اصل میں بات. جب شریف مکمل ہو چکی ہے تو لا تحمیل علیہ السلام کا کیا مطلب؟ ہاں شریعت مکمل ہو چکی ہے تو تم کو کس نے کہا کہ شریعت اس وقت مکمل ہو چکی تھی جب یہ سورج نازل ہوئی؟ تو ابتدائی مذہبی زندگی عجیب بات بھی ہوگی. یہ میں نے جواب دے دیا ترجمے بھی کہ نفس نبوت میں فرق نہیں ہے. آپ بھی دعا کرا سکتے ہیں, آپ دیکھ آپ مولوی چیخلا بھی خدمات میں آتے ہیں کہ نہیں, حضرت بھی دعا کیجیے کبھی کبھی شاہ صاحب کو کہتے ہیں حضرت بھی دعا کیجیے. اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کرانا, کسی کو اختلاف نہیں, نہ کسی دیوبندی کو, نہ بریلوی کو, نہ حضرت کو, کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے ذات کسی چیز کو وسیلہ بنانا, کسی نیک سے دعا کرانا, یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے. جب بارش ہو رہی ہے اور وہ چھتری بھی نہ ہو, آپ بارش ہوتے ہوئے قربانی کریں چلے جائیں تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, وہ تو رخصت ہے, اجازت ہے. گھر پڑھنے کی, جماعت چھوڑنے کی, رایت ماں کی اجازت ہے. اگر اس تکلیف کو اٹھا کے آئیں گے تو جتنی تکلیف اٹھائیں گے اتنی زینت بھی لے جائیں گے. چلو بھائی بات وہ پوچھا کرو جو عام بات ہو, یہ کیا چھوٹی چھوٹی بات ہے؟ ہاں مولوی آدمی ہے, یہ بھی نہیں جانتے. بھائی ختم ہو چکا یہ, کل میں نے بتا دیا کہ اس سے تمیمہ جہلیت کا مراد ہے. جاؤ سارے نیت کی جا کے بار کے پڑھ کے دیکھو, یہ تمیمہ جہلیہ مراد ہے. مولانا شمس اللہ دیانوی رحمتہ اللہ علیہ, علامہ عبد الرحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے تمام حدیث کے شارحین کی شروع پر, تم مولوی لوگ ہو, تمہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. لو یہ بہت سی حدیث کی کتابوں میں ابن کثیر نے ہوئی تھی اس میں بھی ہے, بہت سی حدیث کی کتابوں میں, یہ ایسی غیر معلوم سے بات نہیں ہے. سنیے,